Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վանակի մոտ Բյուրեղիկ Բաբայանն է։ Բարեկամներ, այսօրվա մեր անոսը ծանուցել էր, որ մեր տաղավարում ուղիղ եթերում կհյուրընկալվի Արմինե Նարինյանը, նա տեղում է եւ Արմինեի հետ զրույցն առաջարկում ենք Վարդյան Նեյրանց։ Բարև ձեզ, Արմինե։ Բարև ձեզ։ Արմինե, շնորհակալ եմ ընդունելու մեր հրավերն ու տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Արմինե, սովորաբար մեր երիտասարդ զրուցակիցները որոշակիորեն, երբեմն ամբողջությամբ կոմպլեքսավորված են, կան նաև իհարկե բարդույթներից ազատ երիտասարդներ, հուսամ որ դուք առանց բարդույթների եք եւ մենք կարող ենք անկեղծ զրուցել մինչեւ վերջ անկեղծանալ եւ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը փորձեմ օրվա զրույցը սկսել բուն անձնական խորքից։ Մեր երիտասարդները սովորաբար խուսափում են ընտանեկան անձնական հարցեր շոշափելուց, նրանց համար զրույցը սկսվում եւ սահմանափակվում է գործնական ոլորտի համար։ Արմինե, դուք նշանված եք, լեզուներն ասում են, նշանված եք սփյուռքահայ երիտասարդի հետ, Շանթի, ով բնակվում է Ավստրալիայում։ Լեզուներն ճիշտ են ասում, նշանածը սփյուռքահայ է, Ավստրալիայից է։ Որտեղ եք հանդիպել, ինչպես եք ծանոթացել, որովհետև Ստեփանակերտից որևէ համայնք, գյուղական բնակավայր դժվարություններ են լինում նշանվելու, ամուսնանալու առումով։ Ինչպես ստացվեց Ավստրալիա եւ Արցախ ու նշանդրեք։ Մեր հանդիպումը պատահական էր, երկուսս էլ Գառնիկ Սարգսյանի, երգիչ Գառնիկ Սարգսյանի երգերի սիրահար ենք, եւ Գառնիկը անցած տարի սեպտեմբերին համերգ ունեցավ Արցախում, իրենք էլ Ավստրալիայում մի քանի ընկերներ, իմանալով որ Գառնիկը պիտի համերգ տա Արցախում, որոշեցին, որ կան Արցախ, համերգը Արցախում դիտելու։ Ուրեմն առաջին համերգը եղավ Մարտունի իմ ծնտավայրում, որտեղ էլ համերգի ընթացքում նա ինձ տեսավ։ Հաջորդ համերգը եղավ Ստեփանակերտում, որտեղ էլ ծանոթացանք։ Մարտունին ծանոթացաք, թե Ստեփանակերտում։ Ոչ, Ստեփանակերտում տեսավ, որից տեսավ, տեսա իրեն, ճիշտ ասած չնկատեցի, Ստեփանակերտում ծանոթացանք։ Եվ ինչպես նշանվեցիք։ Ծանոթությունից 3 օր հետո ինքը մեկնեց Ավստրալիա, ծանոթության հաջորդ օրը արդեն Երևան մեկնեց։ Երկու շաբաթ համացանցով շփվելուց հետո հետոմս առավ Հայաստան։ Եկավ Հայաստան, հանդիպեցինք Հայաստանում, ավելի մոտիկից էսպես ասած ծանոթացանք, հետ գնաց, հետո ինձ հրավիրեց Ավստրալիա, ավելի մոտիկից ծանոթանալու իրեն, իր ընտանիքին, ավելի մտերիմ պայմաններում շփվելու իրար հետ։ Երկրորդ անգամ գնացի, հետո երրորդ անգամ ինքը պիտի գար, բայց չստացվեց իր գալը, նորից ես գնացի։ Արմինե, այնպես հանգիստ եք ասում, Ավստրալիան ոնց որ ջրի ճանապարհ է։ Իհարկե ոչ, բավականին հեռու է, բայց ճիշտ ասած այդ հեռավորությունը եւ տարածությունը միշտ չէ, որ զգում ենք, որտեւ անընդհատ կապի մեջ ենք իրար հետ։ Որտեւ ամեն ինչ սիրով է քանում, սերն է այստեղ ամեն ինչ կարգավորում։ Այո, թերևս։ Արմինե, աղջիկն անհայրենիք հարարած է, այսպես են ասում մեծերը, կհասունանա, կտեսնեն, կհավանեն, նշանի մատանի կդնեն, մի օր էլ կտեսնես, կտանեն։ Նշանի խորուրդը փորձել եք մեկնաբանել ինքները ձեզ համար, կամ պսակի խորուրդը, ի վերջո դուք նշանվել եք եւ նշանվելը մի գործընթաց է, եթե դա քրիստոնյա հավատացյալն է, նշանվողը կամ նշանդրեքի գնացողը, դա ենթադրում է մի ամբողջ խորուրդ, նաեւ ծիսական, որովհետեւ գիտենք, որ դրսում ապրող մեր հայրենակիցները ամեն ինչ փորձում են եկեղեցով անել պարզապես։ Թույլ տվեք չհամաձայնել այն կարծիքի հետ, որ աղջիկը անհայրենիք արարած է, դեռ ի վերջո զավակների ապագան կնոջից է կախված եւ միշտ մանավանդ աղջիկը կինը հայացքը հետ դեպի հայրենիք պիտի լինի, եւ եթե ինչ որտեղ հեռու ինչ որտեղ ամուսնանում է, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում, չի նշանակում, որ հետ չի կարելի գալ, հետ չի կարելի հաստատվել հայրենիքում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նշանդրեքի եւ պսակի խորհրդին, ճիշտ ասած, մեր նշանդրեքը, այսպես ասած, ինքնաբուխ եղավ, պարզապես ետ պիտի գայի, եւ որոշեցինք, որ պիտի ավելի պաշտոնական դարձնենք մեր հարաբերությունները։ մատանի դրեց մատիս, այսպես որոշեցինք, որ մենք նշանվենք, բայց պսակը ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր արարողություն է եւ միշտ էլ երազել եմ, որ ունենամ հայկական ավանդական հարսանիք, անպայման առաքելական եկեղեցում պսակ ունենանք եւ դրանից բխող մնացած քայլերն էլ ըստ ավանդույթի կատարվի։ Տիսական խորհրդին համապատասխան։ Այո, տիսական խորհրդին համապատասխան։ Արմինե, երբ պետք է գար Շանթը նորից Արցախ։ Ամառը, այս ամառ պիտի գար եւ արդեն պիտի որոշեինք հետագան ելիքները ու ուշանալու է թե։ Չէ, չի ուշանա, չի ժամանակին կգա։ Չի եղել երբևիցե, որ մեր հանդիպումները թեկուզ մեկ օրով հետաձգվի։ Ես համոզված եմ, եթե Շանթը հնարավորություն ունենար լսել մեր ուղիղ եթերը, նա անպայման կզանգեր, կողջուներ, մի բան կփոխանցեր, ինչ այս պահին տեխնիկապես հնարավոր չէ, բայց քանի որ մենք արդեն ունենք մեր կայք հեջը եւ կարող է Շանթը մի քիչ ուշ լսել հաղորդումը, մեր ուղիղ եթերը, փորձեմ հենց այս պահին նրան հրավիրել մեր տաղավար, Ռագաստի տաղավար, երբ որ ինքը արդեն գա Արցախ եւ տեղի ունենա ձեր հաջորդ հանդիպումը։ Եթե հանկարծ չլսի այս հաղորդումը, ուրեմն փոխանցեք Արմինե, որ դուք հրավեր ունեք Արագաս երիտասարդական ծրագրի տաղավարում հյուրընկալվել Կապչուն ուղիղ եթերում, թե ձայնագրված տարբերակով։ Ինչի՞ շնորհակալություն, սիրով։ Այնուամենայնիվ, Արմինե, սա համարձակ քայլ է հարսանալ երիտասարդի, ում մասին կարծում եմ գրեթե ոչինչ չգիտես, կամ եթե հասցրել ես որոշակիորեն ճանաչել համացանցով, կենսագրություն ընթերցելով, մի երկու-երեք անգամ հանդիպելով, գոյություն ունի մեկ այլ խնդիր՝ տարածություն, անծանոթ երկիր, անծանոթ վարքեր ու բարքեր։ Չկա վախ, կասկածամտություն, գուցե նորից ծանրուտ է թե վանելու անհրաժեշտություն։ Անշուշտ միշտ վախի զգացողությունը կամ անալանդ կասկածներ, որ ոչ թե այն առումով, որ չեմ վստահում իմ ընտրյալին, այլ այն առումով, որ բավական հեռու է ավստրալիան եւ ուզածդ ժամանակ չես կարող գալ, հարազատներ, ընկերներ, շրջապատ դժվար է թողնել եւ այդ հեռավորության վրա նոր կյանք սկսել։ Սակայն երբ որ արդեն ծանոթացա իր ընտանիքի հետ, հասկացա, որ օտար երկրում, բայց փոքր Հայաստան կա, իրենց բարքերով, որ իմ բարքերին շատ մոտ են եւ իմ ընտանիքի դրվածքին շատ մոտ է։ Այդ առումով իմ համար ավելի հեշտ էր որոշում կայացնելը։ Արմինե, լեզուներն ասում են, որ այո, եւ դուք էլ դա ասացիք, որ Շանթը նույնպես եղել է Արցախում, սիրահարվել մինչ այդ շոշափելիորեն անծանոթ հայրենիքին եւ տպավորվել է իր հայրենակիցներից։ Պիտի ասենք, որ Ավստրալիան նրա երկրորդ հայրենիքն է եւ նրա հայրենիքը Հայաստանն է կամ Արցախն է, պատմական Հայաստանը։ Իդեպ պարզել եք, որ տեղից են արմատներով։ Այո, Շանթը արմատներով զեյթունցի է, պապը զեյթունցի է, տատը Մարաշից է արմատներով։ Եվ որպես լրագրող առաջի գործս եղավ, այսպես ասած, երբ որ գնացի ակնարկ պատրաստելը։ Ակնարկ պատրաստելը եւ այո, իր տատիկի եւ պապիկի մասին ես հոդված եմ գրել իրենց ընտանեկան պատմության մասին, ինչպես եղավ, որ տեղափոխվեցին Սիրիա, Սիրիայից Ավստրալիա եւ մինչ Սիրիա տեղափոխվելը Արևմտյան Հայաստանում ինչով էին զբաղվում իրենց ընտանիքը։ Իմ համար շատ կարևոր է նախ եւ առաջ, որ իմ սիրեցյալի նախնիներն են եւ պարտավոր էի իմանալ։ Երկրորդն է, որպես հայ, որտեղից են եկել Ավստրալիայի հայությունը եւ ինչ պատմություն ունեն։ Այո, բարձր թե բնիկ որտեղից են հայերը։ Արմինե, դե արդեն ասացիք, որ մի փոքրիկ Հայաստան եք հայտնաբերել Ավստրալիայում, այսինքն հասցրել եք շփվել ոչ միայն մեր ցարազատների հետ, նաև հավանաբար ընկերական շրջապատ, գուցե հարևանություն, հարևանությամբ հայեր են ապրում, գուցե համայնքի հետ նաև։ Ինձ թվում է, որոշակիորեն հասցրել եք շփվել եւ հասցրել եք նաև վստահություն ձեռք բերել։ Այո, շփվել եմ այնտեղ, այսպես ասած, հայերը երկու մասի են բաժանվում, կարծում եմ ամեն տեղ, որտեղ որ հայեր են ապրում, երկու մասի են բաժանվում, հայեր, որոնք ամենևին կապ չունեն համայնքի հետ եւ հայեր, որոնք ընկրկված են համայնքի գործերին։ Իրենց ընտանիքը հենց այդ ընտանիքներից է, որ անընդհատ համայնքի հետ շփումներ ունի եւ շփվում են հայկական միջավայրում, իրենց հետ ակրկրում է բոլոր այն բաները, ինչ վերաբերվում է հայերին, այն խնդիրները, ինչ վերաբերվում է հայերին, եւ Այսպես ասած, ես այնտեղ օտարների հետ շփվեցի։ Ինձ բավական էր արդեն իրենց ընտանիքը, իր ընկերական շրջապատը, որոնք հայեր են, խոսում են հայերեն, ամեն ինչը հայկական է, այսինքն։ Օտար շունչ չկար։ Ոչ, դա ես չզգացի։ Իհարկե, երբ որ արդեն դու մենակ ես, դուրս ես գալիս քաղաք, գիտես, որ օտարությունը ուրիշ երկիր է, ուրիշ բարքեր են, բայց շփման միջավայրը, այն միջավայրը, որտեղ դու ես ընտրում մարդկանց, որպեսզի քո մտերիմներին, քո հարազատներին, բնականաբար բոլորը հայեր են եւ օտարություն չզգացի ամենևին։ Երբ որ ասում եմ վստահություն եք ձեռք բերել, նկատի ունեմ երկու առումով, երկու տողատակով. Նախ, այնքան վստահություն ունեցաք, որ ձեզ արդեն ամուսնության առաջարկեցին, եւ երկրորդ, որ արդեն շփելով հարազատների հետ, նաեւ Շանթի հորաքույրը ձեզ վստահեց եւ ձեզ տրամադրեց մի գումար, որպեսզի այն փոխանցեք արցախցիներին։ Կոնկրետ ում էր հասցեագրվել այդ գումարը։ Ուրեմն նախապատմությունը երևի պատմեմ։ Շանթի հորաքրոջ ամուսնու տարեդարձներ, 50-ամյակներ, եւ որոշեցին, որ ընդհանրապես այնտեղ տարեդարձներին գումար են նվիրում։ Եվ որոշեցին, որ այդ գումարը, որքան որ հավաքվի, կտան ինձ կամ որևէ մեկին, որ Արցախում որևէ բան անի։ Մինչ այդ ես, որ Արցախում էի, արդեն ձմեռ էր եւ մի քանի շրջաններով որպես լրագրող գործողումների էի գնացել, տեսա, որ ընտանիքներ կան, որ բազմազավակ ընտանիքներ, որոնք խնդիր ունեն ձմեռային եղանակներին, կոշիկների խնդիր ունեն, չեն հասցնում բոլորին կոշիկներ գնել, որտեղ բավականին թանկ են այդ ձմեռային կոշիկները, եւ ես առաջարկեցի այդ գումարը, որքան որ հավաքվի, օգնենք բազմազավակ ընտանիքներին կամ այն ընտանիքներին, որոնք դրա հնարավորությունը չունեն, ձմեռային կոշիկներ գնել։ Ասացին՝ շատ լավ, սիրով։ Եվ հավաքված գումարը կարող եմ նշել, քանի $1,600 չափ գումար էր, որով 33 զույգ որակյալ կոշիկներ գնեցինք, եւ կոշիկները գնեցինք սիրահայերից, որոնք Երևանում են աշխատում։ Կրկնակի բարեգործություն ստացվեց։ Էստես որոշեցի, եւ 33 երեխա փաստորեն ձմեռային այդ շրջանում կոշիկ ունեցան։ Եվ ովքեր են հասցեատերերը։ Ճիշտ ասած, ամեն տեղից փորձեցինք ընդգրկել մի քանի երեխա, բայց հիմնականում ընդգրկեցինք Մարտունու եւ Շուշիի երեխաներին։ Կապչունի կարևորը, որ հերավոր Ավստրալիայում զգացին հայրենիքում այսպիսի խնդիր կա, եւ նաեւ կապչունի դրամի գումարը կամ թե այդ դրամով ինչ պետք է գնվեր, կարևորը, որ կար մեկը, որ հոգում էր, փորձում էր հոգալ մեկի խնդիրը, եւ դա ստացվեց։ Արմինե, իսկ ընտանեկան ավանդույթները, ազգային արժեքները ինչպիսին տեսակ Շանթի ընտանիքում եւ ավստրալահայ համայնքում։ Ճիշտ ասած, Շանթի պապը եւ տատը շատ ճիշտ ձևով պահում են այդ ընտանեկան ավանդույթները, ծեսերը ընտանիքում, նույնիսկ Զեյթունից եւ Մարաշից իրենց այդ ավանդույթները կան ընտանիքում, ճաշատեսակների տեսքով լինի դա, երկերի տեսքով լինի դա, կամ բարի տեսքով լինի դա։ Զարմանալի էր ինձ համար, որ այդքան տարի հետո ընտանիքում պահպանվել են այդ ավանդույթները։ Ավստրալահայ համայնքում նույնպես, ճիշտ ասած, ավստրալիան միշտ մեզ համար, այսպես ասած, քարտեզից դուրս է թվում, եւ կարծում ենք, որ այդքան հեռու, ինչպես կարելի է պահել, պահպանել այդ ավանդույթները, հայկականությունը, բայց ի զարմանս ինձ եւ բոլորին, այո, ես տեսա այնտեղ համայնք, կազմակերպված համայնք, որոնք մտահոգված են թե Հայաստանով, թե Արցախով, որոնք մտահոգված են, թե ինչ է կատարվում այստեղ, ինչպես կարող են օգտակար լինել, ինչ կարող են անել, եւ կարծում եմ, որ ճիշտ աշխատանքի, իրենց հետ ճիշտ աշխատանք վարելու դեպքում, իրենց ճիշտ ուղղություններ տալու դեպքում, ավստրալահայ համայնքը կարող է շատ օգտակար լինել, շատ ավելի օգտակար լինել Արցախին եւ Հայաստանին։ Իսկ ինչը հատկապես տպավորեց ձեզ, ճիշտ տպավորվեցիք, կամ ինչը ցնցեց ձեզ այդ ավանդույթներում, այդ ծեսերում, այդ ազգային արժեքներում, որ գուցե նույնիսկ մենք չունենք, մենք չենք պահպանում ապրելով հայրենիքում, վստահ զգալով մեզ մեր հողի վրա։ Գիտեք, այսպեսի մի բան նկատեցի իրենց ընտանիքում։ Պարզ, չէ՞ որ դրսում անգլերեն են խոսում, տանը հայերեն են խոսում, եւ երբեմն կարող է շփոթել եւ պատահական որևէ անգլերեն բան ասել, Ինչ նկատեցի, որ տարօրինակ էր ինձ համար, երբ որ պատահական շանթը իր հորը դարձավ եւ անգլերեն ինչ որ բան հարցրեց, հայրը պարզապես լռեց, կարծես թե չի լսեց, եւ երկրորդ անգամ հայերեն հարցրեց, եւ երբ որ հարցրեցի, ինչ պատահեց, ասեց, որ մանկուց այդպես է, մենք նույնիսկ այո կամ ոչ բառերը չենք կարող անգլերենով ասել դրա ընտանեկան միջավայրում։ Այո, նույնիսկ ընտանեկան միջավայրում, նույնիսկ հոր հետ, որ ամենօրյա շփման մեջ են։ Սա շատ կարևոր բան էր ինձ համար։ Գիտես, վստահես, որ ապագայում ինքը իր հոր նման պիտի լինի, ապագայում քո երեխաները անկախ նրանից այնտեղ կապրեն, թե որտեղ այդ հայեցի դաստիարակությունը կունենան։ Արմինե, ուզում եմ այստեղ երաժշտական դաթար հայտարենք, երաժշտական ընդմիջում հայտարենք այս պահին, լսենք Հարաբու Իսպիրյանի նոր երգերից մեկը, որից հետո կշարունակենք մեր հարցազրույցը, այս անգամ արդեն մի քիչ փոխելով թեման, բայց դարձյալ կապված մնալով ընտանիքին։ Սիրով։ Աշխարի հայերի սրտի հանգրվան տարապած հայրենիք սերունդն են քոտան, որքան են ամայի ճամփեքով հեռանանք, վաղթե ուշ մենք պիտի տուն վերադառնանք, տուն վերադառնանք, քեզ հարյուր կողմերով խոցեց թշնամին, հազար ցավերով խոցվեց սիրտային, հայա հայ կմանա, հայը չի վերանա, Հայաստան երկիրը չի թունանա, Հայոցովի վրա հայարյունը դեր կա, որ երբեք ոչ մի ջուր չի նմանա, Հայոցովի վրա հայարյունը դեր կա, որ երբեք ոչ մի ջուր չի նմանա, Chila. Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրը շարունակում է օրվա թողարկումը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վանակի մոտ Բյուրեղիկ Բաբայանն է, մեր հյուրն է Արմինե Նարինյանը։ Արմինե, կայծակի պես բռնկվեց ապրիլյան պատերազմը, համացանցից բոտն առնում է մի երիտասարդ, ում նշանածը պատերազմական կիզակետում է։ Ինչ ապրումներ ունեցավ Շանթը, ինչպիսին էր արձագանքը։ Ինքն էր ուզում գալ, քեզ էր հորդորում մեկնել այստեղի, ցանկարծ մի բան չպատահի։ Նախքան պատերազմը շատ ենք խոսել նախ այստեղ ապրելու, այնտեղ ապրելու, մեր ապագայի մասին, անելիքների մասին, եւ տեսակետս հստակ է։ Ես երկար ժամանակ չեմ կարող օտարության մեջ ապրել, ես պիտի վերադառնամ այստեղ, ես ծավակներ պիտի ունենամ այստեղ, եւ մի հարց էլ հստակ է, որ պատերազմ լինելու դեպքում, երբ որ լինի, ես կվերադառնամ այստեղ, որտեվ այլընտրանք չկա։ Այո, չի կարող լինել, եղբայրս այստեղ է, մայրս այստեղ է, եւ հայրենիքս է, վերջո ես չեմ կարող վտանգի դեպքում հեռու լինել։ Եվ երբ որ սկսվեց ապրիլյան պատերազմը, թղթերն էին պատրաստում իմ գնալու, եւ պարզապես երկուսից համար էլ հայտնի էր, որ այս թղթերը պիտի հետաձգվի մինչև պատերազմի վերջ, եւ հարց լինել չէր կարող իմ գնալու մասին, կամ երկընտրանք չկա։ Այո, երկընտրանք չկար, Շանթի համար հստակ էր, որ մինչև պատերազմի ավարտը ես ոչ միտեղ չեմ կարող գնալ։ Բայց անշուշտ անհանգստություն կար, մտածում էր ինչպես կարող է օգնել, արդյոք իծ գալը ինչ-որ բանով կարող է օգնել կամ ոչ։ Ես ասացի, սպասիր, մի քիչ սպասիր, կտեսնենք ինչ կլինի։ Փառք Աստծո, շատ երկար չտևեց պատերազմը, բայց բնականաբար չեմ կարծում, որ այն մարդկանցից են, որ կասեի ոչ, չգաս, այդտեղ նստիր, ուրիշները թող քոտեղ ինչ-որ բան անեն, ոչ։ Արմինե, դուք մեր անկախության սերունդն եք, մեր շարժման տարեկիցները նկատի ունեմ, նաև ձեր հասակակիցներին, որոնք մի տարի, երկու տարի մեծ են ձեզանից, փոքր են, 5 տարի գուցե, եւ ձեզանից շատերին դժբախտաբար բաժին հասավ որբության դառնությունը, անհայր մեծանալու տվայտանքները։ Այնժամ պատերազմի մեջ չգիտեիք պատերազմն ինչ է, որտեվ երեխայիկ, իսկ այսօր արդեն պատերազմի ուղիղ աչքերին եք նայում։ Նախորդ պատերազմում ձեր հայրը զոհվեց, եւ այս պատերազմում ձեր եղբայրը, հորեղբոր որդին։ Արմինե, ինչպես պահպանել մեր անկախությունը, որ ձեր կերպել շատ թանկ զոհերի գնով։ Այսինքն, մի կողմից ունենք թանկ, շատ թանկ զոհեր, ձեր կերած մեր անկախությունն է, եւ մենք ստիպված ենք երիտասարդներով այս անկախության թիկունքին լինել, չթողնել, որ ինչ որ մեկը կարողանա շահարկել այդ անկախությունը։ Մեզանում այսպիսի մի արտահայտություն կա. Մենք շարունակում ենք մեր պապերի գործը։ Փաստորեն հայրը շարունակեց իր պապերի գործը, եղբայրս այսօր շարունակում է իր հոր գործը, բայց արդյոք մենք պատրաստ ենք, որպեսզի իմ եղբոր ապագա զավակները շարունակեն նորից իրենց պապերի գործը։ Կարծում եմ այսօր երիտասարդությունը ավելի վճռական է այդ հարցում։ Պատրաստ է այնպես լուծել հարցը, որ իրենց սերունդները այս խնդրի առջև չկանգնեն անկախությունը փայել փայփայելու խնդիրը։ Կարծում եմ այս անկախության սերունդը կարող է այդ հարցը լուծել վերջնականապես, որովհետև այսպես շարունակել այլևս անհնար է։ Հայրս 92-ին զոհվեց, հորեղբորս տղան ծնվեց հորը զոհվելու 4 տարի հետո։ Այսինքն երկու սերունդ մի ընտանիքի մեջ մենք տվեցինք այդ անկախության համար։ Հիմա երրորդ սերունդը չեմ կարծում, որ որևէ մեկը պատրաստ է տալ։ Հիմա այս սերունդը կարծում եմ պետք է վերջնականապես այս հարցը լուծել, եւ հաջորդ սերունդը պարզապես պետք է ամրապնդի այդ անկախությունը, ավելի զարգացնելով երկիրը, ճգնաժամից հանելով երկիրը, թե տնտեսապես, թե սոցիալապես, բայց ոչ պատերազմելով։ Մեր շարժման ակտիվիստներից մեկը, Համլետ Գրիգորյանը, մի առիթով ափսոսանքով ասաց, որ դժբախտաբար իրենք չհասցրին այնպես անել, որ իրենց սերունդները չկանգնեն նորից պատերազմի առաջ, պատերազմի մեջ չհայտնվեն։ Սա է խնդիրը, եւ արդյոք մեր այսօրվա 25-30-35 տարեկանները կարող են իսկապես այնքան վճռական լինել, որ պատերազմ այլևս չկրկնվի։ Գիտեք, եթե մեր այսօրվա 18-19 տարեկան երիտասարդը պատրաստ է ինքն իրեն պայթեցնել, որպեսզի թշնամին առաջ չգա, ուրեմն վստահ եմ, որ կարող է նաև այս հարցը լուծել։ Դրա մեջ կասկած անգամ չկա, որ այս երիտասարդությունը ավելի վճռական է, այս երիտասարդությունը ավելի անկեղծ է, այս երիտասարդությունը ավելի մաքուր է եւ բնականաբար այս երիտասարդությունը ավելի որոշող է, իր խոսքը ավելի վճռական պիտի լինի։ Կարծում եմ, որովհետեւ ինքը անկախության սերունդն է եւ անկախության պայմաններում է դասյարակվել։ 25-ամյա մեր անկախությունը ինչպես է գնահատում Արմինե, հնարավոր է արդյոք գնահատել անկախությունը բարերով, թե անկախությունը անպայման պետք է գործով չափել, գնահատել։ Մեր անկախությունը մեզ բոլորիս չափազանց թանկ գնով, չափազանց թանկին տվինք մենք բոլորս, եւ գնահատել բարերով անկարելի է։ Պարզապես պետք է շարունակենք ամեն մեկս մեր բնակավարում, ամեն մեկս մեր հնարավորությունների չափ ներդնելով, որովհետև մարդիկ իրենց ամենաթանկ բանն են տվել, ինչքան է որ դա պաթոսային հնչի, բայց մարդիկ իրենց կյանքն են տվել, եւ մենք ընդամենը կարող ենք լավ աշխատել, լավ մեր պարտականությունները կատարել եւ պարզապես շարունակել իրենց արածը։ Արմինե, դուք կրթությամբ բանասեր մանկավարժեք եւ այսօր զբաղվում եք լրագրությամբ։ Ասել է, թե շփվում եք հանրության տարբեր խավերի հետ, տարբեր եւ տարիքային եւ սոցիալական առումներով։ Ինչպիսին է երիտասարդների տրամադրությունը եւ տրամադրվածությունը։ Միշտ ավակները դժգոհում են երիտասարդներից, որ մենք այսպիսին ենք, դուք այսպիսին եք, եւ միշտ երիտասարդներ ասում են, որ իրենք ավելին են։ Ինձ թվում է այս պատերազմում դա ապացուցվեց, չէ՞, որ մեր զավակները ավելին արեցին ըստ էության։ Կարծում եմ այդ թերահավատությունը այս քառորյա պատերազմը փոխեց եւ հիմա ավելի վստահություն ունեն եւ հիմա շատ ավելի լսում ենք, որ ավակ սերունդը ասում է, այս հարցը կարող եք լուծել, դուք ավելի վճռական եք, դուք ավելի համոզված եք ձեր վաղվա օրվան, եւ թերահավատորեն չպետք է մոտենալ երիտասարդներին, հակառակը պետք է ավելի թևեր տալ եւ ավելի կապանքների մեջ չդնել, այլ ավելի բաց թողնել, ավելի ազատամիտ թող լինեն, ավելի ազատ լինեն իրենց որոշումների կայացման գործում, իրենց ընտրությունների հարցում։ Արմինե, դուք աշխատել եք դպրոցում, ի՞նչն է հետ պահել ձեզ դպրոցից։ Կարծեմ գյուղական դպրոցում եք աշխատում, արդյոք միջավայրը գյուղից քաղաք տեղափոխվելու կամ թե մասնագիտության մեջ էր խնդիրը պարզապես։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ երկու տարիները ես որ աշխատեցի գյուղերում, տարբեր գյուղերում աշխատեցի, Մարտունու շրջանի գյուղերից եւ Ասկերանի շրջանի գյուղերից մեկն է, դա լավագույն իմ երկու տարիներն էին, որովհետեւ ընդհանրապես գյուղի ժողովրդի հետ շփումը շատ ավելին է տալիս եւ այդ պարզությունը, մաքրությունը ոչ մի տեղ չես կարող գտնել։ Պարզապես մասնագիտության խնդիր կար, որովհետև կարծում եմ մանկավարժությունը բնատուր մի բան է, որ կամ այս մարդուն տրված է մանկավարժ լինել կամ ոչ։ Այդ առումով թերևս ինչ որ վրիպումներ ես տեսա իմ մեջ, որ ես ոչ, ավելի շատ լրագրող կարող եմ լինել, քան մանկավարժ։ Այդ իսկ պատճառով պարզապես որոշեցի, որ երկրորդ մասնագիտությունը շարունակել ավելի ճիշտ է։ Եվ կարծում եք, որ դուք ավելի լավ լրագրող եք, քան մանկավարժ եք։ Համոզվել եք գործի ընթացքում արդեն։ Կարծում եմ երկու տեղ էլ վրիպումներ ունենք, ինչ-ինչ պատճառներով, բայց կարծում եմ, այո, ավելի լավ լրագրող կարող եմ լինել, քան մանկավարժ։ Արցախում ապրող եւ գործող լրագրողն արդյոք պատրաստ է ընդունել ոլորտի ժամանակակից մարտահրավերները եւ քայլել ժամանակին համընթաց։ Այսինքն այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները շատ լայն են, դու տեղում նստած կարող ես դու, այսինքն լրագրողները, կարող են ավելին անել։ Հիմա շատ կարևոր է մանավանդ Արցախում պատերազմական երկրում լրագրողի հմտությունները եւ զգուշությունը։ Այո, երբեմն դա վերածվում է ավելի շատ սահմանափակումների, որը պիտի չլինի լրագրողական գործում, սակայն ունենք այն, ինչ ունենք, եւ պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Ղարաբաղից դուրս եկող ցանկացած խոսք, ցանկացած բան կարող է վճռական լինել մեզ համար եւ այսօր հասանելի ամբողջ աշխարհի համար, եթե տարիներ շարունակ մեր հարցի մասին, մեր խնդրի մասին, մեր պայքարի մասին մարդիկ չէին իմանում, որովհետեւ տեղեկատվական այդ բազան չկար, այդ շրջափակում է, հիմա ուզածդ տեղեկությունը կարող ես, այո, կարող ես հասցնել։ Պարզապես պետք է աշխատենք ավելի որակյալ տեղեկատվության մասին եւ ավելի որակյալ լրագրողական գործնեության մասին, այո։ Արմինե, որովհետեւ լրագրությունը միայն լրագրություն չի, մեր օրերում նաեւ քարոշչություն է։ Այո, այսօր դժբախտաբար կարող ենք ասել, որ միջազգային հարթակներում քարոշչության առումով երբեմն պարտվում ենք։ Դրա համար եմ ասում, որ անհրաժեշտ ավելի կատարելագործել այս բնագավառը եւ նաեւ պետությունը պետք է ուշադրության կենտրոնում պահի այս բնագավառը, երկրորդական տեղ չդրվի, որտեղ ի վերջո լրագրությունը համարվում է 4-րդ իշխանություն։ Հատկապես սփյուռքից ժամանած մեր հայրենակիցները անընդհատ ասում են, որ ադրբեջանցիները շատ ավելի լավ են աշխատում քարոշչության առումով, իսկ մենք մի տեսակ անտարբեր ենք։ Ոչ, անտարբեր լինելու հարցը չէ, կարծում եմ գումարների հարցն է։ Այսօր աշխարում, ինչպես եւ միշտ, գումարը հարց է լուծում։ Այսօր Ադրբեջան այդ նավթադոլարներով կարող է հարց լուծել։ Կարող է գնել որևէ լրատվամիջոցի, հեղինակավոր լրատվամիջոցի եւ իր ցանկացած տեղեկությունը տարածել։ Կարող է աշխարհի համոզել, որ Խոջալուն ցեղասպանություն է եղել դրամի միջոցով։ Այսօր դժբախտաբար այդ խնդիրը ունենք, այսօր մենք այդ ռեսուրսը չունենք, բայց ունենք բավականին խելացի երիտասարդություն, բավականին ճիշտ կողմնորոշվող երիտասարդություն, որ կարող են աշխատել եւ հակակշիռ լինել այս բաներին։ Արմինե, եւ ի՞նչն է մեր շրջապատում, որից խուսափում եք։ Չէիք ուզենա, որ այդ երևույթը տեղ ունենար, տեղ գտներ մեր կյանքում։ Անտարբերությունը երևի։ Մենք չափազանց անտարբեր ենք դարձել շատ երևույթների նկատմամբ, շատ բաների նկատմամբ։ Մարդիկ կարող են մի քիչ անտարբեր չլինել եւ լուծել բավականին լուրջ խնդիրներ։ Ցանկացած մարդ իր բնակավարում, իր ոլորտում, եթե մի քիչ անտարբեր չլինի, կարեկից լինի, կարծում եմ բազմաթիվ հարցեր կարող ենք լուծել։ Անտարբերությունը այսօր գերակշռում է մեր միջավայրը։ Իսկ անտարբեր ենք, որովհետեւ եսասեր ենք, եսակենտրոն։ Ոչ, անտարբեր ենք, որովհետև խնդիրները չափից շատ են եւ ամեն մարդ կարծես թե իր խնդիրների հետ է եւ չի տեսնում դիմացինի խնդիրը, ոչ էլ ցանկանում է տեսնել։ Կարծում եմ հենց սա է խնդիրը, որ մի քիչ անտարբեր ենք դարձել։ Արմինե, շնորհակալ եմ նորից, որ ընդունել եք մեր հրավերը, ժամանակ եք դրամադրել մեզ, մեր տաղավարում հյուրընկալվել եք։ Նորից փորձենք Արցախից, Կիզակետ դարձած Արցախից ողջույններ ուղարկել Ավստրալիա, ձեր նշանածին Շանթին, նրա շատ սիրելի հորաքրոջը Տիկին Հուրիին եւ իր ամուսնուն, որ այսպես սրտացավորեն իրենց առաջին բարեգործական քայլն են իրականացրել ձեր միջոցով։ Հուսանք, որ գուցե դա տևական կլինի, գուցե մյուսները նույնպես նման ձեր նարկներ իրականացնեն։ Եվ այսօրվա համար ավարտենք մեր զրույցը, որովհետև սպառվել է մեզ դրամադրված եթերաժամը։ Պարզապես հիշեցնեմ, որ եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն էր մայիսի 25-ի ծրագրով, եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Արմինե Նարինյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Բյուրեղիկ Բաբայան։ Կհանդիպենք։